क्या दांतों से खून निकलने से रोजा टूट जाता है? दांतों में खून निकलने से रोजा नहीं टूटता, अलबत्ता अगर खून हलक में उतर गया तो रोजा टूट जाएगा। रहा वुजू, तो वुजू का यह कि अगर थूक पर खून गालिब आ गया तो वुजू टूट जाएगा। गालिब की पहचान यह है कि थूक सुर्ख हो गया तो गालिब माना जाएगा। अगर थूक पीला है तो खून गालिब नहीं बल्कि अब थूक गालिब है और रोजा नहीं जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब।